Zarezerwuj swój czas już dziś. Więcej na opel.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 kwietnia, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. MSZ zdecydowanie potępiło ataki terrorystyczne dokonane na Sri Lance. Za godzinę na Ukrainie kończy się druga tura wyborów prezydenckich. Na drogach w kraju trwa policyjna akcja Bezpieczny Weekend Wielkanoc. Zamachy w kościołach i hotelach na Sri Lance to ogromna tragedia, tym boleśniejsza, że wydarzyła się w dniu, w którym cały Kościół katolicki świętuje zmartwychwstanie Jezusa, podkreślił premier Mateusz Morawiecki. Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowanie potępiło ataki terrorystyczne. Resort w wydanym komunikacie złożył też kondolencje rodzinom i bliskim osób, które ucierpiały. W serii ataków na Sri Lance przeprowadzonych w kościołach i hotelach zginęło 207 osób, a 450 zostało rannych. Tak wynika z najnowszych danych przekazanych przez policję. Rzeczniczka MSZ Ewa Suwa mówi, że resort sprawdza, czy wśród poszkodowanych są Polacy. Służby dyplomatyczne i konsularne kontynuują działania mające na celu uzyskanie wiarygodnych informacji co do ewentualnego udziału Polaków w wydarzeniach, które miały dzisiaj miejsce na Sri Lance. Na tę chwilę nie mogę ani potwierdzić, ani zaprzeczyć informacji o obecności Polaków wśród poszkodowanych lub ofiar tych ataków terrorystycznych. Na Sri Lance po zamachach wprowadzono godzinę policyjną, obowiązuje do odwołania w godzinach od 18 do 6 rano czasu lokalnego. Zablokowano dostęp do większości portali społecznościowych i komunikatorów, by, jak podano, zapobiec sieniu dezinformacji i rozpowszechnianiu plotek. Na Ukrainie za godzinę kończy się druga tura wyborów prezydenckich. Obaj kandydaci, zarówno Petro Poroszenko, jak i Wołodymyr Zełenski, oddali już swój głos. Faworytem jest ten drugi. Komik Wołodymyr Zełenski przed głosowaniem oświadczył, że jest w dobrym nastroju, bo słuchał muzyki amerykańskiego rapera Eminema. Po głosowaniu podkreślił, że wyniki wyborów będą zwycięstwem Ukrainy. Będzie to zwycięstwo Ukraińców, zwycięstwo uczciwego wyboru, zwycięstwo ukraińskiego społeczeństwa. Petro Poroszenko przed głosowaniem uczestniczył w cerkiewnym nabożeństwie, bowiem dziś kościoły wschodnie obchodzą Palmową Niedzielę. Po oddaniu głosu ubiegający się o reelekcję ukraiński prezydent zaapelował, aby Ukraińcy w swoim wyborze kierowali się rozumem. Musimy zrobić wszystko, aby nasze postępy w integracji europejskiej i euroatlantyckiej nie były zahamowane. Nieważne jest nazwisko tego, kto wygra wybory, ale ważna jest dalsza strategia i kierunek państwa oraz narodu. Przedwyborcze sondaże wskazywały na zdecydowaną wygraną w wyborach Wołodymyra Zełenskiego. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Trwa policyjna akcja Bezpieczny Weekend Wielkanoc. Na drogach można spotkać się więcej patroli. Policjanci prowadzą kontrolę pojazdów, prędkości i stanu trzeźwości kierowców. Ponadto mundurowi zwracają uwagę na to, czy kierowcy przestrzegają przepisów ruchu drogowego i zadbają o zapewnienie płynności ruchu, zwłaszcza podczas jutrzejszej fali powrotów do domów. Funkcjonariusze apelują do kierowców o rozwagę i zwracanie uwagi na innych uczestników ruchu drogowego, zwłaszcza pieszych. Nie wsiadajmy też za kierownicę pod wpływem alkoholu. Halo Włodku to benefis Włodzimierza Szaranowicza, który Telewizja Polska wyemituje w wielkanocny poniedziałek. Szaranowicz przez dekady towarzyszył największym sukcesom polskiego i światowego sportu. Komentował m.in. skoki Adama Małysza czy bicie kolejnych rekordów w sprincie przez Usaina Bolta. Przypomina Tomasz Majewski, olimpijczyk i wielokrotny złoty medalista specjalizujący się w pchnięciu kulą. Wielka postać, legenda polskiego dziennikarstwa, polskiego komentarza sportowego i głos, który chyba na trwale spoił się z pewnymi dyscyplinami sportu i na stałe został jako ta wizytówka sukcesu, jako ten piękny komentarz do tych wspaniałych chwil, które przeżywali i sportowcy, i kibice. Włodzimierz Szaranowicz od ponad 40 lat związany jest z Telewizją Polską. Jako sprawozdawca przekazywał relacje z wielu dyscyplin, m.in. skoków narciarskich i zawodów lekkoatletycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy sporo chmur i deszczu, głównie na wschodzie i centrum i na południu. Najcieplej będzie w Przemyślu, tam 6 stopni, najchłodniej w Bydgoszczy i Toruniu 0. Jutro od 16 w Trójmieście do 18 stopni we Wrocławiu. Spadnie deszcz na południowym wschodzie, a zagrzmi na północy Podkarpacia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już dziś, tuż po 20:00, zapraszam na spotkanie z jednym z najwybitniejszych współczesnych pisarzy, Jarosławem Markiem Rynkiewiczem. Rozmawiać będziemy o sprawach najważniejszych, bo... Wolność jest najważniejsza. Zapraszam na rozmowę o historii, literaturze i wieszaniu. Mariusz Cieślik.

Love Out of Lust. Lick Kelly na płycie Wounded Rhymes w 2011 roku, ale dziś w specjalnym wydaniu Aksamitu nie interesują nas te wersje podstawowe. Dziś, skoro to niedziela świąteczna, skoro to niedzielne wydanie Aksamitu, to niech wszystko będzie inaczej i dziś także piosenki w wersjach innych. Ta, która za chwilę doczekała się wielu wersji, często niezapomnianych, ale ilekroć odtwarzam ją na tej antenie, zawsze wracają prośby, pytania. Co, kto, gdzie znaleźć i czy można jeszcze, czy można więcej? Love me, say it do. And you, you, you, you, you, you, you. You kiss me with your kiss. My life began. Takie rzeczy dzieją się, kiedy przy pianinie zasiada Cat Power i może grać muzykę. Cat Power chyba jak mało kto osiągnęła status mistrzowski, jeśli chodzi o sięganie po twórczość innych wykonawców. Zresztą ma na koncie już dwie płyty wypełnione właśnie piosenkami innych wykonawców. Jej trasy koncertowe to także jest miszmasz jej muzyki i muzyki, którą kocha, i to często tylko we fragmentach doklejonych, doczepionych, zmieszanych z czymś innym. To wszystko robi zawsze wspaniałe wrażenie, ponieważ to wszystko, chociaż to są dekady twórczości, chociaż to są całe listy nazwisk autorów, twórców, wykonawców, ona jakoś magicznie sprawia, że to wszystko, kiedy ona śpiewa, nagle staje się jej. I to była jej wersja piosenki Wild is the Wind. Piosenki, którą ma w swoim repertuarze także David Bowie. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, and her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friends are nowhere to be seen, and she walks through the sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad and bore, 'cause she's lived it 10 times or more. It's about to be lived again, as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's so freaky, it's sure. Take a look at that low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know. He's in the best-selling show. Is there life on America? has taught you proud. Mickey Mouse has grown up a cow. And the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hearts, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog, and clown. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about a million to gain, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. Look at that sandy shore. Take a look at that. In the best-selling show, who's their life on? Life on Mars w wersji koncertowej David Bowie. Mówiłam o tym w poprzednim wydaniu Aksamitu, że piano jako instrument ma ostatnio znakomity czas. Ale czy był kiedyś zły czas dla tego instrumentu, jeśli się nad tym zastanowić? No właśnie. Zatem piano i Prince. Never meant to cause you any sorrow, never meant to cause you pain. No one on one time see you like fame, yeah. No one wanna see you in the rain. Purple. Prince, piano i Purple Rain. Tylko taki fragment. Ale myślę, że wystarczy, by przypomnieć sobie, jaki to był talent. Jeśli chodzi o specjalne piosenki w szczególnych wersjach, w wyjątkowy dzień, to oczywiście, że w audycji Aksamit musi pojawić się i on, bo myślę, że niezwykła jest zupełnie skala i fala miłości, jaka otacza, dotyka ostatnio, w ostatnich latach, Nicka Cave'a i nigdzie nie jest to tak odczuwalne, jak właśnie na scenie. Zatem on niech zawładnie nią na najbliższych prawie 8 minut. Thank you.

kto był choćby na torwarze, ten wie, że przez ostatnich kilka minut towarzyszyły mu dreszcze i wspomnienia. Trzymajmy kciuki za kolejną wizytę Nicka Cave'a w Polsce. Płyta nowa, The Bad Seeds, coraz bliżej. A takie są jego koncerty, bardzo intensywne emocjonalnie, z całą karuzelą właśnie emocji i wrażeń. Ale ponieważ The Bad Seeds są jak najlepiej naoliwiona maszyna, kiedy to zaczyna jechać, to zaczyna być prawdziwy walec, tak jak choćby w tym utworze w Jubilee Street właśnie. No więc po takiej maszynie niech będzie odrobina subtelności. Björk z trasy koncertowej promującej płytę Vespertine sięgnęła na tej trasie oczywiście także do swojej przeszłości i w takiej wersji prezentowała utwór All is Full of Love. Oh, that I don't believe. If it would help you sleep, strange mercy. Strange Mercy w wersji sesyjnej, studyjno-sesyjnej, trzeba tutaj cytować Kazika na żywo, ale w studiu. Saint Vincent, czyli Annie Clark, kobieta, która na scenie, jak udowodniła już wielokrotnie podczas swoich tras koncertowych, może zrobić wszystko, może dowodzić wielkim składem, może być sama, może być seksownym kociakiem, może być alternatywną diwą, może być cudownym współpracownikiem, może być piękną partnerką duetu, jak pokazała w tym roku podczas gali wręczenia nagród Grammy, i może być jeszcze tak wieloma rzeczami, ponieważ domyślam się, tyle już nam pokazała, tyle kolorowych możliwości swojej wyobraźni, swojego talentu, że domyślam się, że wiele jeszcze przed nami, jeśli chodzi o Saint Vincent i jej twórczość. I chciałabym to samo móc powiedzieć o kolejnej artystce, ale tutaj jest to bardziej skomplikowane. Tutaj ta nadwrażliwość gdzieś blokuje, gdzieś nie pozwala żyć. Czasem każe się schować, czasem każe nie chcieć tego wszystkiego, ale kiedy już wychodzi na światło dzienne, to okazuje się w pewnym sensie, tak jak w tytule tego utworu, że Fiona Apple naprawdę jest tą extraordinary, czyli nadzwyczajną machine. Nie wiem, czy maszyną, ale z pewnością jest kimś wyjątkowym. I certainly haven't been shopping for any new shoes, and I certainly haven't been spreading myself around. I still only travel by foot, and by foot it's a slow climb, but I'm good at being uncomfortable, so I can't stop changing all the time. I notice that my opponent is always on the go, won't go slow so's not to focus, and I notice he'll let you ride with any guide as long as they go fast from whence he came, but he's no good at being uncomfortable, so he can't stop staying exactly the same. If there was a better way to go, then it would find me. I can't help it, the road just rolls out behind me. Be kind to me or treat me mean, I'll make the most of it, I'm an extraordinary machine. I seem to you to seek a new disaster every day. You deem me due to clean my view and be at peace and lay. I mean to prove, I mean to move in my own way and say I've been getting along for long before you came into the play. I am the baby of the family, it happens so. Everybody cares and wears the sheep's clothes while they chaperone. Curious, you're looking down your nose at me while you appease. Courteous to try and help, but let me set your mind at ease. If there was a better way to go, then it would find me. I can't help it, the road just rolls out behind me. Be kind to me, treating me mean. I'll make the most of it, I'm an extraordinary machine. Do I so worry you? You need to hurry to my side. It's very kind, but it's to no avail, and I don't want the pain. I promise you everything will be just fine. If there was a better way to go, then it would find me. I can't help it, the road just rolls out behind me. Be kind to me, or treating me mean. I'll make the most of it, I'm an extraordinary machine. If there was a better way to go, then it would find me. I can't help it, the road just rolls out behind me. Be kind to me, or treating me mean. I'll make the most of it, I'm an extraordinary machine. Extraordinary Machine, Fiona Apple. A z talentów młodych i ujawnionych niedawno w wersji koncertowej Serca skradł na Off Festiwalu w ubiegłym roku Madelon Williams. I stąd była to wielka przyjemność i niespodzianka przy okazji, że tak szybko w swojej karierze i w swojej dyskografii wydał płytę koncertową. Ale kto był na jego koncercie, ten właściwie temu zupełnie się nie dziwi. Thank you. It's a beautiful song, isn't it? This song, however, is not beautiful. It's a song about ugly, ugly jealousy, which we all feel, at least you did. This is the Green Light song. Pardon comes in waves, letters written every day. Jealousy's an awful thing. Let her find a way to you. Can I call you? Can I call you? Letters written every day, they never breathe the word of truth. Jealousy's an awful thing, it's easier to just sit still. Let her find her way to you, but I can't be sure that she ever will. Can I call you? How's the weather there? When I call you, when I hold you. pretty well. Can I call you? Yeah, you sound happy. Can I call you? What are you drinking? Can I call you? Who's there with you? Piosenka o paskudnej zazdrości. Madeline Williams, Can I Call You? To specjalne wydanie Aksamitu rozpoczęliśmy w Londynie i tam też je skończymy. Wszystkiego dobrego, spokojnych świąt.